Moda Gündemi. Moda Gündeminden tüm Radyo Havan dinleyicilerine merhaba. Merhabalar. Eczacı Levent Alemdar da programımızda İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri. Merhaba Levent Bey. Merhabalar. İyi günler dilemek istiyorum aslında ama ne kadar söylenebilirse bugün gündemi evet. içerisinde ancak evet. o kadar söyleyebiliyoruz. Açıkçası dünden beri Türkiye bir başka şeyle, başka şeyin gündemini konuşuyor. Evet, biz burada oda gündemi yapıyoruz ama aslında birçok sendikada işini gücünü bırak ve Berkin'in cenazesine gel, Berkin'i uğurlamaya gel çağrısı yapıyor. Biz yine oda gündemimizi sunacağız fakat bugün Türkiye evladına ağlıyor. Berkin Elvan biliyorsunuz Gezi olayları sırasında polis tarafından başından gaz fişeğiyle vurulmuştu ve 269 gün komada yattı. Berkin yaklaşık bir yıl içinde gözümüzün önünde eridi ve bugün onu Türkiye uğurluyor. Biz de buradan tüm sevenlerine ve tüm Türkiye'ye, ailesine başsağlığı diliyoruz. Berkin'i unutmayacağız diyoruz. Evet, aynı duyguları taşıyorum. Dünden beri o kadar çok şey izledim ve dinledim ki açıkçası bir şey söylerken bile boğazım düğümleniyor. Evet. Bizler çocuk sahibi olan insanlar, kardeşlerimiz olan insanlar 14 yaşındaki bir çocuk için üzülmemek mümkün değil. Evet. Benim en çok duyamadığım, daha doğrusu bütün şeyleri aşağı yukarı izledim. Duyamadığım şey sayın yetkililerin Cumhurbaşkanı dahil vali başsağlığı diliyorlar. Ama insan birazcık demokrasi kültürü varsa en azından bir sorumluluklarını araştırdık, şunu yaptık diyebilmeliler. Yani bu bana çok samimiyetsiz, çok üstün körü bir laf gibi geliyor. Açıkçası dün şöyle sayfaları dolaşırken Beşiktaş Çarşısı grubunun bir sözünüyle karşılaştım. Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil evet. diye. Evet, bugün konuşma günü ve hakikaten de yüksek sesle konuşma günü. Çocuklar oynamalılar, bahçelerde, sokaklarda oynamalılar, gönüllerince hayallerini çizmeliler ama bugünkü gibi tabutla uğurlanmamalılar. Evet, aynı duyguları milyonlar paylaşıyor. Evet. Bugün de bunu sokaklarda yani gösteriyor milyonlar. Açıkçası gündemi seçerken bile, gelen soru olmadığı için gündemi seçerken bile içimden çok fazla şey gelmedi söylemesine ama şeyin özellikle geçen haftalar içerisinde sizlere söz verdiğimiz bir olay vardı. Magister reçetelerle ilgili bize sorularınızı gönderin. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bir görüşme yapacağız diye. İlk görüşmeyi yaptık açıkçası. Bazı konularda onların sıkıntılarını aldık. Kontroller sırasında özellikle ilk ay kontrollerinde çok büyük sıkıntı yaşadıklarını, ondan sonra nispeten bu sıkıntıların işte eczacıların araması sonucu bazı konularda kendilerinde bir takım adımlar atarak nispeten düştüğünü ama sorunların devam ettiğini söylediler. Bu konudaki sorunlar ve düzeltilmesi gereken reçetelerle, yanlışlıklarla ilgili bazı konu başlıkları yazdık. Bunları detaylı olarak bir metin haline getirip internet sayfamızda yayınlayacağız. Yani nelere dikkat etmeleri gerektiğini gibi. Burada takıldıkları konular olursa gene de bize yazarlarsa, çünkü magister reçeteler çok fazla dikkat edilmesi gereken konular şu açıdan. Reçetede yazımıyla bazen meslektaşlarımız sisteme girişlerde hatalı giriyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani reçeteyi düzgünce yapıyorlar ama sisteme giriş sırasında bazen miktarlarda, bazen kullanılan ilaçların adlarında hata yaptıklarında karşı tarafta kontrol eden meslektaşımız da bunu sisteme girildiği şekliyle algılıyor ve kesinti nedeni oluyor. Bunlardan birkaç şeyi örnekleriyle bazı şeyleri söyleyeyim. Bunu daha sonra da sistemden detaylı olarak incelesinler. Ama bunun dışında da yine de yani bu kesintiler nedeniyle farklı konularla karşılaşırlarsa lütfen bize bu durumu bildirirlerse, yazarlarsa bunlar konusunda da çalışma yapmaya devam ederiz. Hı hı. Birincisi en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi sistemde veya reçetede mililitre olarak yazılmış formüllerin gram cinsinden girilmesi. Bununla ilgili Türk Eczacılar Birliği'ne bir yazı yazıyoruz ve sisteme mililitre cinsinden, reçetesi mililitre cinsinden yazılmış ilaçların sistemde de mililitre cinsinden görülebilmesini sağlamak amacıyla bunu ne cevap verilir bilmiyoruz ama şu an için Sosyal Güvenlik Kurumu bu ürünlerde bunun grama dönüştürülerek sisteme girilmesinden bahsediyor. Çünkü yoğunlukları farklı ürünlerin mililitreleri ve gramları arasında bir takım farklılıklar var. Hı hı. Özellikle bunları istiyor. İkincisi özellikle reçetelerde en çok kullanılan reçetelerde alkol dereceleri ile ilgili sorunlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla farmakoloji kürsüsündeki hocalarla da bir görüşme yapıldı bu konuda. Burada genel kanı olarak belirlenen genel kanı olarak haricen kullanılan preparatlarda derecenin %90 olarak şayet reçetede belirtilmemişse şeyde ise dahilen kullanılan preparatlarda ise %70 derece olarak tespit ediliyor, esas alınıyor ve bunun üzerinden işlem yapılıyor. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim burada mesela bir reçetede formülasyon olarak 96 derece olarak belirtilmişse veya seyreltilmiş olarak formülasyonun içerisinde su da bulunuyorsa o zaman 96 derece olarak yazılabilir alkoller. Bunun dışında özellikle magister tekniğin içerisinde injectable form varsa eklenen ampul sayısı reçetede kutu veya adet olarak belirtilecektir. Yani reçetede diyelim Bepantel ampul misal olarak diyorum 3 ampul dendiyse buraya bir kutunun fiyatı eklenecek ve çıktı reçetesinde de reçetede okunurken de bu ibare yapılacak. Kutu olarak belirtilmişse reçetede kutu olarak belirtilmişse o zaman bir kutu iki kutu diye belirtilmişse öyle hesaplanacak. Yani mesela iki kutu ya da 10 adet dendi. 10 adet iki kutuya denk geliyor. İki kutunun hesabı formülasyona eklenecek. Bunun dışında doz olarak belirtilmiş, miligram cinsinden belirtilmiş varsa formülasyonda atıyorum Sipro 400 miligram veya Sipro 2000 miligramlık bir formül verilmiş içerisinde geçen. Bununla yapılacak olan preparatlarda kullanılacak olan normal ilaçların en ucuz olanı hesaplanacak. Yani örnek olarak bize verilen şey şunu söyleyeyim. Mesela bir formülasyonda reçetede 2000 miligram yazılmışsa bunun içinde 400 miligramı flakondan 5 kutu. 158 lira hesaplanıyor. Evet. 200 miligramlık bir flakon kullanıldı. 10 kutu kullanıldığında 168 lira tutuyor. Hı. Burada 158 liralık olan 400 miligramlık flakonların kullanılması gerekiyor gibi. Yani daha ekonomik olanın kullanılması gerekiyor. Bunlar kesinti nedeni olmaması için. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle sterilizasyon zaten sistemde kaldırılmış vaziyette. Yani sterilizasyon kısmını kapatmış vaziyetteler. Sadece nöbet butonu var. Bunu da mümkünse nöbet saatinden sonra, nöbetçiyseniz ve nöbet saatinden sonraya denk gelen saatlerde yaptığınızda işaretlemeniz gerekir. Özellikle meslektaşlarımıza şunu diyorum. Gündüz herhangi bir reçeteye girdiniz ve silip akşam nöbeti işaretleyerek giriyorsanız bu kesinti nedeni. Çünkü gündüz girilen reçetenin ilk giriş saati Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görülüyor. Yani mümkünse nöbette gelenlerin dışında reçetelerde nöbet butonunu işaretlemeyin. Yani buna dikkat edin. Bunlar kesinti nedeni olabiliyor. Magistral formülün terkibinde en önemli kesinti nedenlerinden bir tanesi gibi görülen magistral preparatların formüllerinde olan ITS bildirimli ilaçların, yani bizim normal ilaçlarımızın manuel reçete girişinden girişi yapılması gerekiyor. Ve ITS bildirimlerinin yapılmış olması gerekiyor. Buna çok dikkat ediyorlar. Bunların mutlaka yapılması gerekiyor. Yapılmadığında bu bir kesinti nedeni olabiliyor. Bir başka şey, bu tür reçetelerde 10 günlük tedavi bedeli ödeniyor. Şayet reçetede 10 günden fazla bir ibare bulunmuşsa onu 10 güne indirgeyerek kontrol sisteme girmesi gerekiyor. Atıyorum altına yanlışlıkla da olsa doktorun 20 günlük gibi bir ibare konduysa o magistral formülün 10 güne tek gelecek formülü yapılması lazım. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir başka şey, reçetelerde herhangi bir kullanılan orijinal ürünlerin, yani ilaçların eşlerini kullanabiliriz. Şayet elimizde yazılanın aynısı yoksa. Bunun için geçmiş dönemlerde reçetelerde bastığımız bir kaşe vardı. Şunun yerine eşleri şunu veriyorum gibi. Bunu elle yazabiliriz oraya. Elle yazdıktan sonra işte şu ilacın yerine şu ilacı veriyorum, eşdeğeri olduğunu onaylarım gibi. Buradaki bir başka şey, özellikle ödeme kapsamında olmayan ve şeyde kullanılmış olmasına rağmen, magistral formülünün içerisinde kullanılmış olmasına rağmen bedeli hastadan alınan ürünler, reçetenin, magistral formülün doğru yapıldığını kanıtlamak için reçetenin içerisine şu kadar şu üründen konulmuştur, bedeli hastadan alınmıştır deyip eczacının imzalaması gerekiyor. Bu reçetedeki formülasyonun tam olarak yapıldığının ispatı anlamındadır. Bu konularda da titizleniyorlar. Arkadaşların bilgisi olur. Bu da SGK tarafından bir kesinti nedeni sayılabiliyor mu? Evet, kesinti yazılmaması. Çünkü formülasyonun tam olarak yapılmadığının kanıtı olarak değerlendiriliyor. O nedenden dolayı bunun yazılmasını istiyorlar. Bir başka şey, özellikle atıyorum elinizde ambalaj olarak bir litrelik ambalaj kalmadı, iki tane 500'lük ambalaj yazdınız. Fakat sistemde maksimum ambalaj 1 litrelikse onu işaretlemek durumundasınız. Yani sizin iki tane 500'lük ambalaja koymuş olmanız sisteme o 500'ü işaretlemenizi gerektirmiyor. Sistemde, yani en azından bulundurmamız gereken bir ambalaj şeysi. Sistemde kayıtlı olan, şöyle söyleyeyim, atıyorum sistem magistral reçetenin totali 2 kilo geliyor veya 2000 mililitre geliyor. Sizin elinizde 500'lük şişe var. Bunu dört tane, sisteme dört tane 500'lük şişe olarak kaydetmeyeceksiniz. Yapmanız gereken şey, sistemde kayıtlı olan en yüksek şişe miktarı nedir? Diyelim 1 mililitredir. 1 mililitreden 2 tane yazacaksınız. Yani onun karşılığını yazması lazım. Çünkü orada böyle yazmadığınızda, 500'lük yazdığınızda şişe tutarları daha yüksek oluyor ve SGK bunun için bir kesinti nedeni yapabiliyor. Evet, epey. Yani açıkçası ilk belirlemeler olarak, ilk şeyler olarak söyleyeyim. Mesela sıcak suda hazırlanmışsa sıcakta, öbürük sıcak suyla hazırlanan bir preparattır. Burada sıcakta hazırlanır butonu işaretlenmelidir, işaretlenebilir şekillerine göre. Genel anlamıyla en çok dikkate çekilen konuları sıralamaya çalıştık. Şu an çalışmamız devam ediyor. Bir iki gün içerisinde internet sayfamızda bununla ilgili elde edebildiğimiz bütün verilerle ilgili bir açıklama yapacağız. Arkadaşlarımız buna birazcık daha dikkat ederek reçetelerini sisteme girerlerse kesintilerin daha düşük olacağı inancındayım. Genel anlamıyla bu haftalık bu kadar diyeyim. Türk meslektaşlarıma her şeye rağmen iyi günler, sağlıklı ve umutlu bir yarın diliyorum. Çok teşekkür ederiz Levent Bey. İyi günler, iyi haftalar. Haftaya tekrar sorularınızla Oda gündeminde beraber olacağız. Sorularınızı Radyo Havan internet sitesindeki mesaj kutusundan bizlere ulaştırabilirsiniz. Hoşçakalın. İyi günler. Akadir, nişan nedir şimdi bildim. Kendisinde buldu ulan, bulmadı taşrada kalan canları. Nişan nedir şimdi bildim. İnsan insan derler idi. İnsan nedir şimdi bildim. Can can diyor söylerlerdi. Ben can nedir şimdi bildim. Muhittin eder da gündemi.